بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ikiwa ni usiku wa tarehe 4 mwezi wa Safar mwaka 1441, katika darsa ya kitabu Jawami'ul Akhbar al-Imam عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى تلفكية الحديث 62. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، رواه الترمذي. قوله صلى الله قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، وذلك سنة 70 من الهجرة. خيبر ilikuwa katika mwaka wa 7 baada ya hijra. حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الإنسية، الحمر موني بوندا، إما أن تكون إنسية أو وحشية. بوندا aweza kuwa yule punda aliyezoeleka anayefugwa kwa ajili ya kubeba mizigo, punda anayejulikana, au aweza kuwa punda wa mwituni ambaye anajulikana kama punda milia. Falwahshiya halal, punda milia ambaye ni yule punda wa mwituni ni halali kumla. Walinsiya kanat halalan thumma hurrimat, ama punda ambayo hufugwa na watu kwa ajili ya kubeba mizigo, huyo anayejulikana mwanzo wa sheria ilikuwa ni halali, kisha ikaharamishwa nyama yake ikawa ni haramu kumla punda wa nyumbani. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحل لأمته الطيبات ويحرم عليها الخبائث، كما لفقود صفة يمتوم صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ممتوم صلى الله عليه وسلم هو حلال الشيء أمواك بلغة وزوري na kuwaharamishia umma wake al-khaba'ith, vitu vichafu, viovu. Na uhakiki masala haya ni masala marefu sana, kwa sababu imma an yakuna asl al-ayn al-muharrama tayyiban wastamarra tibuha lakinaha hurrimat lilhaja. Wakati mwingine kile ambacho kimeharamishwa pengine kabla ya hapo kilikuwa ni kizuri, kaendelea kuwa kizuri, kisha kikaharamishwa kikawa ni kibovu. Wa imma an yakuna asluha tayyiban thumma anqalaba khabithan, inaweza kuwa asli yake ni kizuri kisha kikageuka kikawa ni kibovu. أو أن يكون أصلها خبيثا وأبيحت للحاجة قبل التحريم. أو يزكوا أصلياك خبيث تكباية شاف كشاكك حلاليش وكوا جيدي هاجة كشاكك رلتينك وحرام. والمقصود أنها مسألة تحتاج إلى تقرير يطول, مسألة nataka kubainishwa na ubainifu wake ni mrefu. Tuchukulie mfano ili uone kuwa haya masala ni marefu. Al-khamr kanat halalan thumma hurrimat, sote tufahamu kuwa pombe ilikuwa mwanzo ni halali kisha ikaharamishwa. Fahal kanat waqta hilliha نافعة طيبة ثم سلبت منافعها لما حرمت وانقلبت بذاتها إلى خبيثة. يه ilikuwa hii pombe katika wakati huo ambao ni halali ni yenye manufaa na ni nzuri, kisha ikapokonywa manufaa yake ilipoharamishwa ikawa kwa dhati yake ni mbovu. Hakuna shaka kuwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala wapita katika kila jambo. Wakad yakunu shay'un ma fi waqtin tayyiban thumma yanqalibu ila khabithin au al-aks, yaweza kuwa kitu kwa wakati fulani ni kizuri kisha kilivyo haramishwa kikageuka kikawa ni kibaya na aksi yake. Yaweza kuwa kitu ni haram kisha kikahalalishwa kikawa kizuri. Na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala umeenea kila kitu. Almuhim hapa, harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma Khaybar al-humar al-insiyya wa luhum al-bighal. Al-bighal laysat hamiran wala khaylan. Bighal Kiswahili wamwita nyumbu. Huyu si punda la si farasi, nani? Nyumbu. Ana kiasi fulani cha kufanana na punda na kiasi fulani cha kufanana na farasi. Innama hiya mutawallida minhuma, nyumbu huzaliwa kutokamana na farasi na punda. Yani hawa wawili wakiingiliana basi hupatikana nyumbu. Na nyumbu atumika pia kama mfano wa punda katika kubeba mizigo, watu upanda juu yake wakati. وحكمها حكم الحمر الإنسية تغليبا للحضرة. Na hukumu yake ni hukumu ya punda yule anayejulikana wa nyumbani. Ikaghlibu upande wa uharamu. Sababu amekusanya baina ya punda na farasi. Na baba ni nani hapa? Na mama ni nani? Ha? Farasi ndo baba. Baba mpunda. Baba mpunda na mama mfarasi. Amfikia vipi punda yule farasi? Wekewa kitu cha juu hivi, akapandishwa kisha akampanda yule farasi akazaa nyumbu. Wallahu a'lam inna ghufamun hivi. Huwa mara nyingi yule baba huwa ni punda na mama huwa ni farasi. Sijui kama aksi yafanyika. Kiwa mtu na ilmu na mambo yaweza kutupa faida. Almuhim, huyu nyumbu huzaliwa kutokamana na hawa wanyama wawili. Lakini yeye mwenyewe akitoka hazai, yani ile nyumbu yao vile vile nyumbu. Yaani hakuna nyumbu mume, nyumbu mke. Wallahu a'lam. Ha? Yuko? Ah. Alafu yazaa nini? Hazai. Okay. Ndio hivyo yani. Sasa ule uke na ume wasaidia nini? Ama ni sifa tu ana. Lakini hazai. Mashaallah. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Tayeb, hizo ni katika maalumati kuhusu wanyama. Sasa mimi kusema ukweli, hapa kwetu sijamuona huyo nyumbu. Najua tu yuko mnyama aitwa bighali. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazina. ويخلق ما لا تعلمون. Na hapa imekuja nas ya kuwa nyumbu ni haramu kumla, bikhilafi al-khayl, farasi tofauti. Faqad dhabaha as-sahabatu ala ahdi an-nabi sallallahu alayhi wasallam farasan faakduhu. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika hadithi ile katika al-Bukhari na Muslim, hadithi ya Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha qalat naharna farasan ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faakalnahu. Hivyo lau kama ingelikuwa ni haram, pamoja na kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwaona wakichinja farasi wakimla, ingeshuka wahyi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa yule farasi kumla nini ni haramu. Lakini hakuna nasi inaokataza, bali yaonyesha hii nasi kuwa ni halali. Hadha dalilun wadihun ala hilihi, ni dalili ya wazi kuwa ni halali kumla farasi. قال وكل ذي ناب من السباع كل حيوان له ناب يحرم بهذا الدليل. ناب كما سكوكوسيه كيانجليزي وزيتا كانين. kuna haya meno mawili ya mbele yaitwa thania, kisha haya yanofuata baada ya haya mawili yaitwa rubaiya kiarabu, kisha yanaofuata yaitwa aniab, yale ambayo hutumika kuuma nyama yale yatoboa kabisa. Sasa kuna wanyama utaona ni marefu kidogo, kama vile simba, ha? Kama vile chui, huwa ni marefu yale ziada. Sasa kusema dhinabi minasiba ni hawa wanyama ambao wana haya meno, wanauinda nayo na kuwa kula nayo nyama. Hawa miharamishwa kwa dalili hii. Wa hadhihi qaida amma, hii ni qaida imeenea kila mnyama ambaye ana aniyab. Illa mastuthniya min hadha al-umum, isipokuwa ikija dalili ikitaja isipokuwa mnyama fulani. Kadhaba, kama mfano fisi. Fisi ni halali kumla, na mtu asilichukua hili akaanza kusema ona wahalalisha kula fisi, si mimi, ukinipa nyama yake si hili kwa sababu sijaizoea. Lakini sisemi kuwa ni haramu kwa kuwa wewe huli. Kama mamba vile, mamba ni halali kula, lakini kwa kuwa wewe hujazoea kula usiseme mimi ni le mamba bwana, hata dhab yule kenge yule murukenge yule wa kule jangwani huliwa tena wasema mtamu chaona warabu kule humshika wakatia sijui moshi wa gari yule kwenye tundu moja akatoka na huko akamshika tena kila kiwa mnono ndo wampenda zaidi mtume sallallahu alaihi wasallam aliwekewa nyama yake dhab maarufu na Khalid ibn Walid alikuwa pale akaambiwa na mkewe kwa ya Rasulullah huyo ni dhab kwa sababu wajua hajawahi kumla na hii atuonyesha kuwa usimwekee mwenzako nyama ya mnyama fulani ambaye hampendi kisha mwache yale atamwambia baadaye si sawa sawa mwambie kabla ikiwa yuataka kula ale ikiwa hataki asile mtume sallam aliposikia hivyo akanyanyua mkono wake قال خالد بن الوليد أحرام هو يا رسول الله ني حرام قملا قال لا سي حرام لكن نفسي yangu kama yachefukwa sitaki kumla hunyama kwa sababu hakukuepo katika ardhi ya watu wangu ni Makka alikuwa hatuli hivi kwa hiyo endelea kula Khalid nolida kaendelea kula mtu anaweza kusema lakini Khalid si pia yotoka Makka yotoka Makka lakini watu waishi maisha tofauti pengine labda yeye alikuwa haoni kama kwake yeye achefukwa na nafsi yake kula basi atakula kwa hivyo fisi ni halali kumla kwa dalili gani bima sahha an Jabir radhiyallahu anhuma qal sa'altu rasulullah sallallahu alayhi wasallam an ad-dhab' asema nilimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu fisi faqala huwa saydun ni kiwindo wayuj'alu fihi kabsh idha sadaha almuhrim na muhrim akiwinda fisi fajaza'u mithlu ma qatala min an-na'am atalipa fidya kwa kuchinja kondoo amtoe sadaka kwa watu wa Makka lau kama ingelikuwa ni mnyama asiyeliwa basi asingeekewa nini fidia kama hii kwa sababu jazaa'u mithlu ma qatala min an-na'am ni kwa wale wanyama ambao waliwa fadhab'u halalun bi anna al-fidyata la takunu illa li saydin halalil akli fidia haiwekwi isipokuwa kwa kiwindo ambacho ni halali kula nafisi waliwa Arabuni kule hudiwa. Yaani kama wafisi waliojaajaa huko Afrika huko ingekuwa kule fikiri wangepungua sana. Ingekuwa ni katika wale wanyama waliowekwa kwenye line ya kuwa wenda kusha. Karibuni wataishi. Kama wangewala kweli kweli. Nyama ajabu sana. Usidanganywe kambo muoga kama fisi ukafikiri muoga maneno tu hayo. Muoga muoga. Ngoja kupate. Mwituni hivi alafu utajua fisi mwoga kama utimkimbio wewe yule yule fisi yule mnayemcheka mkisikia mtu aitwa fisi yule kadha yuwaliwa yule halali kumla asa mtu anaweza kusema lakini yule pia anayo aniabi yula nyama naam yula nyama hata papa pia yula nyama lakini mtamu sana papa siuliwa kama vile mamba pia kuliwa na yula nyama kwa hivyo si sababu kusema kuwa yula nyama ndio hafai kuliwa maadamu imekuja dalili sahihi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni halal basi ni halal hadithi tutafanyaje tupinge hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam halal wa kulladhi makhlib au makhlab min at-tayr wa kulladhi makhlab min at-tayr فكل ذي مخلب من الطيور حرام كلا mnyama aliye na kucha zile ndefu huinda kwa kucha zake ni haramu yule ndege kumla kama kwa mfano mwewe mwewe huinda kwa kutumia kucha zake mrukie yule mnyama akamkamata kwa kucha zake na ahlu العلم wamikhtalifiana kuwa hal al-asl fi al-at'ima al-hil au al-hurma au am al-hurma, je asli katika chakula ni halali au ni haramu. Kila mmoja katika madhehebu yake. Kuna wale wanaosema al-halalu ma ahallahu Allah وما سكت عنه فهو حرام. حلال ني له حلاليش من الله نكيله كليچو نمزيوا ني حرام. ونغيره يسمع الحرام ما حرمه الله وما سكت عنه فهو حلال. بل حرام ني اللي تشك حرميش الله نا اللي تشك نمزيا ني حلالي. حكيكتاجوا. سبب تكيسما كو امبكا تتجيوي نا ناس كو هي ني حلالي بس كتakuwa na kazi kubwa. Mboga mchicha, inatajua wapi mboga mchicha? Sukuma wiki, na spinach, na mbahazi, na kunde, na sijui vitu gani, uanze kutaja, na ngano, ni mpaka ije nasi taje, kuna kazi kubwa. Kwa al-asl, fil ashiya, al-hil, wal-ibaha, na ikadhalika al-at'ima. Asl katika at'ima ni halal. Isipokuwa ikija dalili, kisema kuwa kitu fulani ni haram. Kija dalili kuwa ni haram, basi itakuwa ni haram. Wallahu musta'an. Hadithi meleka inshallah. Al-hadithu thalith wa sittun. An ibn Abbas radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi sallam لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري كذلك أبو داود والترمذي وابن ماجه لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. الله جل وعز خلق الخلق من بني آدم وجعلهم صنفين. الله سبحانه وتعالى amewaumba viumbe wake katika watoto wa Adam, wanadamu akawaweka kuwa jinsia mbili, sinfan dhukuran wa sinfan inathan, kuna waume na kuna wake. Waja'ala likulli sinfin ma yunasibu tarkibahu min as-sifat, na kila jinsia akajalia katika namna alivyojenga ule mwili kulingana na ile jinsia, kulingana na kazi yao wanaofanya, na nguo ambao watakikana wavae, wa ghairi dhalika mima yatamayazu bihi anil akhar, na mengineo katika yale mambo ambao watafautiana baina ya mume na wake. Warajulu akmalu min almar'ati fi kathiri min al-usaf, na mwanamume ana ukamilifu zaidi kuliko mwanamke katika sifa nyingi. Wa hiya naqisa bi fitratiha wa laysa dhalika dhulman laha, mwanamke ana upungufu kwa maumbile aliyoumbiwa nayo, na hii si kwa sababu eti adhulumiwa, la. Kwa huu pungufu ambao anao, hiya bihaja ila antukmila hatha naqs bizina, ahitajia mwanamke kukamilisha ule upungufu aliokuwa nao kwa mapambo, kama kala ta'ala au man yunashau fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin. Kwa mwanamke alileka katika mambo kama mapambo, ndiyo naona sibiana na mwanamke ili kukamilisha. فهذا الأصل في المرأة. الله سبحانه وتعالى أمجعلي خصائصكم ونمك زنزو لنغاننا أمبيلي أليلوم بنادو ولم يجعل لها من القوة ما جعل للرجل بحيث تزاول من الأعمال ما يزاوله الرجال. Na Allah subhanahu wa ta'ala hakujaalia kwa mwanamke nguvu kama alizozijaalia kwa mwanamume, yani bi maana akawa yuwaweza kufanya kila anachokifanya mwanamume. Pamoja na kuwa leo wajaribu kulazimisha kuwa hakuna tofauti baina ya mume na mke, na hii si kweli. Hii si kweli, na kila mtu yajua kama si kweli. Na hata wale wanaume wanaosema tuko sawa si wa kweli. Lau kama watazungumza ukweli, watazungumza kinyume na vile wanavyozungumza. Sababu hajua hatuko sawa, tutakuwa sawa vipi? Hebu waonaje ndani ya nyumba hiyo, mwanamume akimwambia mkewe nenda kanipikie kitu fulani, ile mwanamke ambekuwa ni tofauti yetu nini mimi na wewe? Si ukapike wewe? Misipiki. Hebu kanifanyie jambo fulani, kwani tofauti yetu sisi nini? Kila mtu afanye mambo yake, kutaishi vipi pale ndani? Hakuna mmoja kuwa ni msimamizi wa mwenzake. Wako sawa. Maisha kweli yatakuwa magumu sana. Bali wao washayaona yamewashinda. Na kwa hili jambo haliwezekani. Kamuona mwanamke akapelekwa kufanya jambo ambalo wanaume wenyewe wapata tabu katika kulifanya. Ningewachekesha, lakini wacha tu. Wacha tu. Haina haja. Tutusonge mbele hapa. Lakini mwanamke ameumbwa na udhaifu. Na mwanamume ameumbwa na nguvu ambazo zamfanya ana kazi aweza kufanya ambazo mwanamke hawezi kufanya. Kama wako sawa, hebu nende nikongwea pale mkabebe gunia la viazi, lile gunia refu lile. Ushamwona mtu akitembea nalo lile paka kiuno chatikisika. Hebu jaribuni kabebeni, kama mkweli tuko sawa. Utajua kuwa mwanamume ana nguvu amepewa na Allah ambazo mwanamke hana. Jamaa beba gunia kutoka ndani ya soko la Kongwea pale, akienda mpaka barabarani kutafuta gari. Hajui kama ile gari liko. Ndio yuenda atafute gari. Kisha kambo ha gari ni ile, ndio ashukishe mzigo pale. Hilo gari lenyewe likiekea ule mzigo la shuka kidogo hivi chini. So, binadamu ambeba. Mfikiri ndio hilo tu. Ah, yarudi tena ndio beba lingine. Iko kibaruani. Akirudi kule ambiwa hakuna hili lengine, beba shingapi? Shilingi 100. Abeba aenda, akishaingiza kama shilingi 1000, mbeba kama magunia 10, huyo aenda zake. Lakini huyo ataumwa, huyo ataumwa usiku mzima. Kii ndio kazi yake, atafanyaje? Kazi ngumu sana, kile mtu yafanye zaidi ya kilo 100 abeba. Allah amejalia nguvu kwa mwanamume ambazo mwanamke hana. Hawezi, hawezi kabisa. Na mifano kama hii ni mingi sana, ambao sote tunajua. Ni jambo ambalo liko wazi. Faman tashabbaha bis-sinf al-akhir fima huwa min khasa'isihi dakhala fi hadha al-wa'id ash-shadid wa huwa al-la'n. Yoyote ambaye atakaingilia kitu ambacho chamhusu mwenzake katika jinsia hizi mbili, basi ataingia katika makamio makali haya, nao ni laana, atalaaniwa. Wa yuradu bil laan at-tard wal ibaad wa an rahmatillahi ta'ala. Na laana ni mtu kufukuzwa, kuwekwa mbali na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا تشبه الرجل بالمرأة فيما هو من خصائصها أو تشبهت المرأة بالرجل فيما هو من خصائصه وما يوافق طبعه وتركيبه دخل المتشبه في هذا الوعيد الشديد. Kwa ikiwa mwanamume kwa mfano atajifananisha na mwanamke katika jambo ambalo ni hasa kwa wanawake, pengine labda ni wape mfano ambao leo wafanyika sana. Mshaona baadhi ya ndugu zetu wavaa shanga kwenye mkono kama ina bendera ya nchi ama ina chochote kile, shanga ile nafikiri muone, au kigozi fulani kimesongwa kiasi fulani kwa njia fulani kimesisa funga hapo kaweka kwenye mkono. Huyu amevaa kitu ambacho cha mhusu mwanamke. Kwa hivyo anevaa hii shanga ni mal'un, amelaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu amejifananisha na mwanamke. Kwa mtu asione ni uhuni kuvaa shanga, aniuke. Kwa unavaa shanga shanga na mabangili ukadunda hivi, ndio kwenda pole pole, kisha utangu ukiwa na freezer. Pole pole huwa yaanza hivyo. Hatari. Waweza kuona ni uhuni, lakini ni uke, si uhuni. Jiepushe na jambo kama hilo, sababu ni laana. Riyadhu billah. Na mara ngapi tuona ndugu zetu tena mashaallah misikitini wasali na jamaa? Mara ngapi tuona watu wengi misikitini wamevaa mashanga kwenye mikono yao, wengine wameandika au wameweka bendera ya nchi, wengine wameweka majina yao, wengine wameweka au wamepewa zawadi na huyo alimpa zawadi ameweka jina lake ili alibebe amkumbuke. Wa hakadha wakadhalika yafalu, fanya namna hiyo. Wallahu musta'an. Lakini jambo la ajabu si mwanamke kujifananisha na mwanamume, kwa sababu mwanamke ana upungufu. Pengine labda aona akijifananisha na mwanamume atapata ukamilifu fulani. La ajabu zaidi ni huyu mume kujifananisha na mke. Sijui atafuta nini. Wama ajabi anna an-nisaa tarajjalat walakin ta'nith ar-rijali ajibu. Si ajabu wala halimshangazi mwanamke kujifananisha na mwanamume, lakini mwanamume kujifananisha na mwanamke jambo la ajabu sana. Maal asafi shadid, leo kuweza kupata baina ya Waislamu ukamwona mwanamume huoni tofauti yoyote baina yake yeye na mwanamke. Nafikiri kila mmoja wetu shawahi labda kuona bahati mbaya mwanamume ampishana naye ajifananisha na mwanamke, hakuna tofauti, amefanana kabisa, amejifananisha na mwanamke. Mpaka kumepatikana baadhi ya wanaume katika baadhi ya mujtamaat islamia anayetumia hormone zile ili ageuke awe kama mwanamke mpaka kuwa na kifua swa cha mwanamke. Sallallahu alaihi wasallam. Ili jambo lafanyika. Na wengine wafanya amalia swa ya kutaka kuondoa ule uume kabisa. Na miongoni mwa watu wanaotawala katika hili ni nchi ya Iran. Huwezi kuamini eh? Alikuwa Khomeini akihimiza sana kuwa hii amalia ifanywe. Kwa yote mwanamume anayetaka kutoa uume wake aweza kufanya amalia. Na haya kuwataja hata wao pia katika magazeti yao washazungumza haya na nini. Wataja. Kuna kitabu kimoja chazungumza kuhusu masala haya. Almuhim, mwanamume akijifananisha na mwanamke tena awe ni katika Uislamu, na mwanamke wa Kiislamu kujifananisha na mwanamume wa Kiislamu, ingia kwenye nini? Kwenye laana. Taib, ikiwa yuingia huyu kwenye laana, na kuwa ni kabira min kabair adh-dhunub. Famadha yuqalu fi at-tashabbuh bi a'da'i Allah wa a'da'i dinihi min al-kuffar. Vipi kujifananisha na makafiri? Ikiwa kujifananisha na Muislamu mwanamke, mwanamume akajifananisha na Muislamu mwanamke, au mwanamke wa Kiislamu akajifananisha na mwanamume, wamelaaniwa. Vipi kujifananisha na maadui wa Allah, al-kuffar? Bila shaka huku ni kuovu zaidi na ni laana zaidi, na jambo hili utaliona kwa baadhi ya watu hujui kutofautisha baina yake yeye na asiyekuwa Muislamu. Kimtizama tamkuta kuwa amejifananisha na maadui al-kufar katika kila jambo. Kuna wengine mpaka wamevaa zile ringi za pua kama ng'ombe, na yeye pia akavaa. Wajua wale hawana mipaka. Kwa ukafiri walikuwa nao hawana mipaka. Mkuta mtu amebandika, mwanamume amebandika ringi kwenye pua. Sasa maana yake ni ushikwe uvurutwe kama ng'ombe. Yaani ametoboa masikio akaona haijatosha. Akatoboa kutoboa mwisho akatoboa na nini? Akatoboa na pua, akaweka na kama kipuli kwenye pua. Na kuna watu watafanya vitu kama hivyo Waislamu. Wallahu musta'an. Sallallahu alaihi wasallam. Almuhimu Waislamu watakana wapate izza na Uislamu wao. Uislamu ni izza, ni nguvu, ni utukufu kwa yule anayejipamba nao. Na kujifananisha makafiri ni udhalilifu mkubwa sana, kuonyesha udhaifu wa umma unaowaiga wengine. Ana kusikitisha, ndio jambo ambalo leo laonekana ni maendeleo makubwa kwa mtu akifanana na nani, na kufaru al-iyadha billah. Uislamu atakana ujiepushe na jambo kama hili, warudi kuitafuta izza katika Uislamu aliyowapa neema hii Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadha al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.